3 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środę, 24 marca, minęła 18. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Zatrzymany w Birmie polski dziennikarz Robert Buciaga został po 13 dniach zwolniony z aresztu. Trwają rozmowy w sprawie zakresu nowych obostrzeń, ujawnia rzecznik resortu zdrowia. Zdecydowany sprzeciw polskich władz wobec zatrzymania i skazania na 15 dni aresztu Angeliki Borys. Na początek pilna informacja. Jak podaje agencja France Press, zatrzymany w Birmie polski dziennikarz Robert Buciaga został po 13 dniach zwolniony z aresztu. Polak, który relacjonował m.in. dla niemieckiej agencji DPA i amerykańskiej telewizji CNN prodemokratyczne protesty, ma zostać wydalony z kraju. Buciaga musiał zapłacić karę 200 tysięcy kiatów, czyli około 550 zł. Jutro ma opuścić Birmę. Trwają rozmowy w sprawie zakresu nowych obostrzeń pandemicznych. Ustalenia prowadzone są na szczeblach rządowych, ujawnił rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Rząd ma jutro przedstawić kolejne ograniczenia na następne 2 tygodnie. Jak mówi rzecznik resortu zdrowia, najgorsza sytuacja jest obecnie na Śląsku i w województwie mazowieckim. Zakładamy, że jutro pewnie przekroczymy pułap 30 tysięcy zakażeń w ciągu doby. Co dalej z obostrzeniami, bo nie nazywałbym tego jeszcze lockdownem, co dalej z obostrzeniami, to się decyduje dzisiaj i jutro. Tak naprawdę tu się toczą rozmowy zarówno w rządowym zespole zarządzania kryzysowego, jak i oczywiście na linii minister zdrowia, premier Mateusz Morawiecki. Tutaj ścisły kontakt i stały kontakt, więc te decyzje będą zapadały w najbliższych godzinach. Dziś resort zdrowia potwierdził prawie 30 tysięcy nowych przypadków COVID-19. To najwięcej w naszym kraju od początku pandemii. Zmarło 575 chorych. W tej chwili zajętych jest ponad 26,5 tysiąca łóżek covidowych. Ponad 400 pacjentów z koronawirusem leczonych jest w największym szpitalu w Polsce, uniwersyteckim w Krakowie. Od tygodnia placówka przyjmuje główny ciężar leczenia chorych na COVID-19 w Małopolsce. 50 pacjentów przebywa na oddziałach intensywnej terapii. Jeszcze więcej wymaga dostępu do tlenu. Tlenoterapii, mówi dyrektor szpitala Marcin Jędrychowski. Przenosimy pacjentów, tak żeby rozdzielić tych pacjentów równomiernie po całym budynku, bo instalacja jest na granicy wytrzymałości i oczywiście, że to nie jest tak, że z tą instalacją się to stanie. No po prostu efekt będzie taki, że może w którymś momencie dopływać do pacjentów i do urządzeń, które wspomagają pacjentów, mniej tlenu, a wtedy poziom skuteczności tlenoterapii będzie mniejszy. No, a tego byśmy bardzo nie chcieli. W związku z trudną sytuacją epidemiczną jest wspólny apel Ministerstwa Zdrowia i Episkopatu. Wzywają wszystkich proboszczów o bardzo poważne podejście do obowiązujących zasad dotyczących liczby wiernych, którzy w jednym czasie mogą uczestniczyć w nabożeństwach. W komunikacie podkreślono, że trzecia fala epidemii jest faktem. Jest to największe zagrożenie dla zdrowia oraz życia Polaków. Premier Mateusz Morawiecki zaapelował do władz Białorusi, by przestały szykanować Polaków. Szef rządu odniósł się do zatrzymania i skazania Angeliki Borys, szefowej Związku Polaków na Białorusi. Podkreślił, że to złamanie prawa międzynarodowego. Premier jest zdania, że białoruskie władze wzięły zakładnika w odpowiedzi na wewnętrzne problemy w kraju. Wczoraj do polskiego MSZ-u został wezwany białoruski chargé d'affaires. Polska przekazała mu swój zdecydowany protest. Polski konsul w Grodnie otrzymał tymczasem polecenie, by na bieżąco sprawdzał, co dzieje się z szefową Związku Polaków. A premier Mateusz Morawiecki zamierza poruszyć temat aresztowania Angeliki Borys jutro na posiedzeniu Rady Europejskiej. Powinniśmy budować mosty, a nie mury, mówił dziś premier. Wszyscy Białorusini, którzy żyją w Polsce, mogą cieszyć się normalnym, spokojnym i godnym życiem. Żądamy tego samego od Białorusi, żeby Polacy, którzy są tam, mieszkają na ziemi białoruskiej od wieków, żeby mogli kontynuować swoje działania. Angelika Borys została skazana na Białorusi na 15 dni więzienia za, tu cytat, złamanie przepisów o organizacji imprez masowych, po tym jak brała udział w przygotowaniach do tradycyjnego jarmarku Kaziuki. Karol Surówka, Polskie Radio. Przed jutrzejszym wideoszczytem przywódców unijnych państw premier Włoch mówi, że Unia Europejska powinna użyć wszystkich dostępnych środków, by zmusić firmy farmaceutyczne do respektowania podpisanych umów. Włoski premier podkreślił, że Unia Europejska musi wzmocnić swoją wiarygodność w sprawie kampanii szczepień. Poinformował, że Włochy zawierają teraz umowy z koncernami farmaceutycznymi, które umożliwią produkcję szczepionek w Italii. Zaznaczył, że mimo trudności i wstrzymania na 4 dni podawania preparatu AstraZeneca, w ciągu 3 pierwszych tygodni marca średnio szczepiono 170 tysięcy osób.

Dobre, Stereotypes, stereotypy, zespół Blur na bardzo dobry początek stereofonicznej audycji muzycznej w tonacji trójki. Ten program realizuje Agnieszka Łukasiewicz, wydawczynią jest Magda Trzaska, a ja nazywam się Radosław Okrasko i zapraszam do godziny 19. Dlaczego Blur na początek? Ponieważ wczoraj Damon Albarn obchodził swoje 53. urodziny, a jest na tyle ważną postacią dla muzyki rockowej, że nawet dzień później należy mu życzyć 100 lat, 100 lat. We'll be right back.

życiu znudzony. Jeśli zabłądzisz kiedyś w te strony, zajrzyj tu do nas koniecznie. Przedstawię ci nadzieję jako pasjonujący z niego facet. Całymi dniami tkwi w fotelu i lekceważy każdą pracę. Niewątpliwą ma zaletę, gdy spływa wietrowa na kołdy. On słodko mruczy wprost do ucha, najbardziej senny głosem. W moim magicznym domu wszystko się zdarzyć może. Hanna Banaszak. Skoro już weszliśmy w strefę gęstych bitów, takich nawet klubowych, to ponownie wystąpi Marika, ale ona pojawiła się na płycie Frenchmana pod tytułem Świadectwo i z tego albumu teraz utwór Nomen Omen, Daj Mi Beat. Daj mi beat. Daj mi beat. Frenchman. Pół Polak, pół Francuz, urodzony w Afryce, konkretnie w Gabonie, gdzie spędził 14 lat swojego dzieciństwa. Potem przeprowadził się do Francji, gdzie, jak sam twierdzi, najbardziej przypadł mu do gustu MC Solar, jeśli chodzi o francuską scenę. I to między innymi na tym artyście Frenchman się wychował. To teraz MC Solar, Victime de la Mode. Clapton. Prise 1, vision panoramique. Une caméra avance, gros plan sur Dominique. Seule devant la glace, elle ausculte son corps. Puis crie machinalement, encore quelques efforts. Tous les régimes sur elle furent testés. Toutes les tentatives ont été des échecs complets. Mais elle persévère et pour plaire à son homme, Dominique a décidé de suivre la norme. Elle emmagasine des magazines dans lesquels elle pense trouver le recours ultime. Mazo à l'assaut de ses formes rondelettes. Elle était occupée à couper du PQ car on lui piquait les fesses. Une victime de la mode, tel est son nom de code. Victime de la mode, tel est son nom de code. Lumière, scène 2, l'as de trèfle lui propose une toute nouvelle donne et en voici la cause. Tellement d'efforts et pour quel résultat? Elle perd de l'oseille au lieu de perdre du poids. Dominique réplique et très vite m'explique qu'elle veut être la réplique d'une créature de clip. Ainsi font font font les petites filles coquettes. Elles suivent un modèle qui leur fait perdre la tête. From London to Washington, Kingston, Charenton ou Carcassonne. Quand le téléphone sonne, elle nous répond sans cesse qu'elle était occupée à couper du PQ car on lui piquait les fesses. Une victime de la mode, tel est son nom de code. Victime de la mode, tel est son nom de code. Donc en guise de conclusion à l'analyse logique de cette situation, le régime, le jogging, la liposuction sont à tester, mais il faut faire attention. Espérons que vous aurez compris les bases très claires de ce code de déontologie. Prendre ou perdre quelques kilos, l'essentiel est d'être vraiment bien dans sa peau. Ma tac, tic, attaque, tout est tic avec tact. Dominique, pas de panique, écoute bien ce fond qui beat. La quête de l'image la laisse dans le stress. Elle était occupée à couper du PQ car on lui piquait les fesses. Une victime de la mode, tel est son nom de code. Victime de la mode, tel est son nom de code. Jimmy J. Teraz będzie po polsku, ale wracamy do wczorajszych urodzin Damona Albarna, ponieważ ten utwór znalazł się w polskiej wersji na albumie Dokładny Czas zespołu Hurt. No a wcześniej, wiadomo, był to wielki hit z repertuaru zespołu Blur. Nie tylko, na pewno Hurt. Listen to this. Listen. Koszula. Listen to this. Nie tylko business card. Na pewno ja i ty. Yes. Na pewno miłość. Na pewno wolnym być. Go. Nie chcę mieć władzy. Co ty chcesz się żyć? Nie chcę swej duszy. Nie muszę nikim być. No, huh? Sorry. What did you say? Oh, I don't know. Got it good. Song 2. Zespół Blur umieścił na swoim albumie w roku 1996, a hurt w 4 lata później na płycie Dokładny Czas, czyli w roku 2000, pod tytułem Nie Tylko Na Pewno. Damon Albarn to oczywiście nie tylko Blur, ale także bardzo bardzo udana kariera w innych formacjach, między innymi w takim no bardzo luźnym związku ludzko-muzycznym nazywanym Gorillaz. ludzko-kreskówkowo-muzyczny ensemble pod zwierzęcą nazwą Gorillaz. Tak doprecyzuje to zjawisko, którego liderem i założycielem jest Damon Albarn. No i za nami jeden z większych hitów, Dare. Inną wartą uwagi formacją z jego udziałem jest The Good, The Bad and The Ugly. No ale tutaj sytuacja się komplikuje, ponieważ hitów nadal brak. Więc wybieramy utwór po prostu bardzo dobrze napisany i świetnie brzmiący Northern Whale. The Bad and the Ugly. Pan Arek z Ostrowca napisał, że jak co tydzień o tej porze słucha. Pan Stefan przysłał mi zdjęcie swojego pożywienia w angielskim stylu. Owszem, zdjęcie bardzo apetyczne. Takie rzeczy jada się w Anglii z pewnością. My kontynuujemy tę inwazję brytyjską jeszcze przez chwilę. Panie prowadzący, ja wiem, że to nie godzina na kawę i że to radio, a nie telewizja, ale jednak Coffee and TV wybrzmiałoby kapitalnie, podpisał pan Jakub. Państwo narzekają, że jakoś dzisiaj nie ma pozdrowień specjalnie, no więc pozdrawiam oczywiście pana Jacka W., pana Pawła z Radomska, Nikifora, panią Alinę, panią Ankę M., wszystkich państwa, którzy słuchacie i komentujecie na forum internetowym. Pani Alina napisała, że ona z kolei pozdrawia z Nadsanu. To taki prawy dopływ Wisły. Tak, wiemy. Pan Pinga Pongus Artuello, to prawdopodobnie Nick, też cieszy się z dzisiejszego doboru muzyki. Natomiast pani Marta z Powiśla wspomina o filmie, do którego nawiązał Damon Albarn, wymyślając nazwę The Good, The Bad and The Queen. Oczywiście to The Good, The Bad and The Ugly. Teraz motyw z tego właśnie filmu, ale w koncertowym wykonaniu zespołu Wall of Voodoo. This is a little film music for you. Jeszcze pozdrowienia dla pani Izy, Krystyny, pana Rafała z Łodzi, Krzysztofa i oczywiście pani Marty. Także jeden ze słuchaczy wspomina o tym, że MC Solar bardzo pasuje do pierwszego tygodnia wiosny, więc w tym nurcie jeszcze pozostańmy przez chwilę. MC Solar. Pour la genèse du tempo, la gamme do ré mi fa sol la si do. Paris, capitale de la sono mondiale. Écoute ces mots.